przysiągasz pogrób notoryczna, narzeczona, gdy zaśniecie w róży z kart. Czy na życie wystarczycie i co każdy z was jest wart? W damę kierzje i ciała spływa, grzana w waszych betach krew. Na nic wszystko nocą wiecznie się odkrywa, nieśmiertelny walet. Wytrzymać trzeba też notoryczna, narzeczona, nie pamięta chamskich praw. W całym świecie tylko ona wierzy w wielkość waszych spraw i nie może, choćby chciała, nawet was po pysku zbić, bo ją babcia kiedyś ostrzegała, że rozsądną trzeba być. Z miasta jeszcze dzień do drzwi puka, wieczorami